Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallû alâ rasûlinâ Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem. Salavat-ı şerîfeyi sesli getirin. Cimrilik etmeyin. Kainatın Efendisi buyuruyor. El-Bakîlu men zükirtu indehu felem yusalli aleyh. Cimrilerin en büyüğü, benim ismim anıldığında bana salavat okumayandır. Allah cimrilikten muhafaza etsin. Onun için salavatı beraber ve seslice okuyoruz. Sallu alâ tabibi kulûbina Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem. صلوا على شفيع ذنوبنا وقرة أعيننا وتاج رؤوسنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق فالتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Hoş geldiniz, safa geldiniz. İnegöl, bereketli yer. İnegöl, Müslümanların, Ehl-i Sünnet kardeşlerin, şuurlu insanların eskiden beri yoğun olarak yaşadıkları bir belde, mübareke. Allah bereketinizi artırsın. Allah'ın belaları üzerinizden sarf etsin, çevirsin. Allah'ın bütün hayır kapılarını size açsın. Allah'ın bütün çoluk çocuklarınızı da İslam şuuru, Ehl-i Sünnet yolunda yaşamaya muvaffak etsin. Kadınınızla, erkeğinizle, hepinize, hepimize, beni de size bağışlasın. Hep beraber Allah'ım buradan affolmadan çıkmaktan muhafaza eylesin. Ve bütün dertlerimize derman bularak, günahlarımız affolarak, sıkıntılarımız feraha tebdil olarak, günahlarımız sevaba tebdil olarak, Allah'ımızın dini üzere, ayetleri üzere, hadisleri üzere, ilim meclisi, zikir meclisinde buluşmuş olduk. Ve Rabbim fazl-ı keremiyle çıkarken, قُومُوا مَغْفُورًا لَكُمْ Aff olarak kalkınız diye müjdelemek üzere meleklerini gönderdiği meclislere ilhak eylesin. Kardeşler, epeydir İnegöl'e ben gelmiş değilim. Geçiyoruz, ediyoruz yollardan fakat çok seneler evvel, belki 15 sene yakındır bir yere geldim. Burada bir sohbet yaptık. Fakat şimdi maşallah ehli sünneti sevenlerin sayısı arttı. Elhamdülillah. Dinsizler, imansızlar tabii bundan rahatsız oluyorsa da Allah dinini tamamlıyor, Rabbim nurunu tamamlayacaktır ve hakkı mutlaka hakim kılacaktır. Rabbim batılı mahvedecek ve sönük bırakacaktır. İnşallah sizlerin gayretiyle, sizlerin şuurlarıyla. Şimdi Bizim derslerimiz hiçbir vakitte siyasi bir içerik içermez, ihtiva etmez. Efendim, bizim gayemiz, derdimiz dini, mübini, İslam'ı güzel anlamak, anlatmak, ehli sünnet şuurunu aşılamak, o şuur Allah'ın izniyle insanlara hakkı buldurur. Buldurması lazımdır. Zaten bir insan ehli sünnet itikadında olduğu halde hakkı bulamıyor da batıla hizmet ediyorsa, demek ki o doğru anlamamış, hakkı bulamamış. Allah'ımız bize hakkı hak olarak göstersin, ona uymayı nasip etsin. Batılı batıl olarak göstersin, ondan sakınmayı nasip etsin. Bütün mesele insanın hak üzere olmasıdır, haktan taraf olmasıdır, hakkı bırakmamasıdır. Efendim, çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde aleykum bissevadil azam, en büyük karaltıdan ayrılmayın. En büyük karaltıdan maksat nedir? Yani ehli sünnet vel cemaattir. Bugün dünya üzerinde 1,5 milyon Müslüman vardır. Bunların ekserisi ehli sünnet itikadındadır. Onun için kıyamete kadar diğer 72 fırkanın sayı bakımından da ehli sünneti geçemeyecekleri müjdelenmiştir. En büyük karaltıdan ayrılmayın. Şimdi millet bunu yanlış anlayarak, efendim nerede kalabalık siz de oraya katılın zannederler. Halbuki mana bu değildir. Çünkü en büyük karaltıdan ayrılmayın hadis-i şerifinin başka bir hadis izahını getiriyor. Ne buyuruyor? Es-sevadül azam huvel vahidu alel hak. Sevad-ı azam, en büyük kalabalık, en büyük karaltı, en büyük topluluk kimdir? Bir kişi de olsa hak üzere olandır. Şimdi öbür hadisi duymadığın zaman, evvelki hadise bakarsan, kalabalık neredeyse siz oraya katılın anlarsın. Halbuki bu hadis ne diyor? Hak üzere bir kişi de kalsa, en büyük kalabalık Allah orayı sayıyor. Bunun Kur'an-ı Kerim'den delili var mıdır? Vardır. Kur'an'da her şeyin delili var. İnne İbrahim'e kâne ümmeten âniten lillâhi hanîfâ. İbrahim aleyhissalâtu vesselâm batılları terk etmiş, putların kafasına baltayı saplamış, Nemrud'a karşı direnmiş, Mısır'a gelmiş Sare validemizle Firavun'a karşı direnmiş. Tek bir kişi ama batılı bırakıp hakka dönen tek başına bir ümmetti diyor. Buhari hadisinde geçer ki Sare validemizle Şam'a gelip Babil tarafından Nemrud'un ateşinden kurtulup Şam-ı Şerif'e geldiğinde Sare validemizden evlenir. O da İslam ile müşerref olur. Onu da alır Mısır'a gider. Orada da Firavun yönetimi var. Sare validemizi efendim onun elinden almak ister Firavun. O zaman İbrahim Aleyhisselam'ın sözü var. Buyuruyor ki innehu lem yebka hazel yevm alel ardı mü'minun gayri ve gayruk. Ey Sare diyor, bugün Allah'ın mülkünde ve dünyasında senden ve benden başka bir tek mümin yoktur. Senden ve benden başka bir mümin yoktur. İşte İbrahim Aleyhisselam. Şimdi Allah-u Teala onun için ne buyuruyor? İbrahim ümmetti. Demek ki tek kişi de ümmet olabiliyor. İşte İbrahim Aleyhisselam o ümmetlerden. Biz de inşallah tek de kalsak ümmet olacağız. Bir kişi de olsak haktan ayrılmayacağız. Ehli sünneti bırakmayacağız. Şimdi ben bir şey başlattım. Başlattım derken bu işin başlatanların izini izliyorum. Nedir o? Birçok hocalar çıktı. Ehli sünnet dışı akımlar çıktı. Fırkalar çıktı. Bunlar din adına konuşuyorlar. Bunlar diyaloğun dozunu kaçırdılar. Bunlar efendim ehli kitap cennete girecek diyorlar. Bunlar amentü onlar hakkında ikidir, şartı ikiye inansa yeter diyorlar. Efendim, ehli sünnet aleyhinde bunca görüşler açıklıyorlar. Kimisi kadere inanmak şart değil diyorlar. Ben de bunlara karşı bir efendim faaliyet, reddiye faaliyeti, ilmi çalışma, yazıyla, sözle. Bunlar ehli sünnet dışına çıkmıştır. aman Müslüman kardeşlerimiz bunların hacılığına, hocalığına inanıp da sapmasınlar, kanmasınlar. Bununla uğraşıyorum. Bir zamandır bununla uğraşıyorum. Haberiniz var mı, yok mu da bilmiyorum. Halbuki cübbeliahmethoca.tv benim internet sitemdir. Dünya kadar oraya insanlar giriyorlar her gün. 25 bin kişi her gün sohbet dinliyor oradan. Bazı canlı yayınlar oluyor, 200 bin kişi giriyor bir anda. Bu tabi milyonla çarpılabilir 3-4 kişiden hesapla. Sizin de inşallah bu taraklarda beziniz olur. Bu dersleri dinlersiniz. Çünkü dinlemediğiniz zaman bir akım çıkar, ceryana kapılır gidersiniz. Kendinizi daha zor toplarsınız. Çok zor toplarsınız. Şimdi bana dediler ki, tabi hoca efendi sen bu işleri bırak. Bu hocalar hakkında bir şey deme. Ondan sonra senin zaten sevenlerin azalır. İtibarın azalır. Seni dinleyen kalmaz. Öyle dediler. Ben de dedim ki benim meşhur olmak diye bir derdim yok. Cemaatim kalabalık olsun diye bir derdim yok. Ben haktan ayrıldıktan sonra, dilsiz şeytan olduktan sonra, doğruyu söylemedikten sonra istediğim kadar kalabalık cemaat toplayayım. Bunun Allah indinde bana bir faydası yok. Zararı da var. Onun için ben hakkı söyleyeceğim, inanan beri gelsin, inanmayan yatağını ayrı sersin. Böyle dedim. Ve bir senedir bu mücadeleyi başlattıktan sonra Allah bu sesi daha da şumullendirdi, hak sesi daha da gür çıkarttı. Neden? Allah bu yapar. Ama ne olur? Müslümanım geçinen, hacı hoca geçinenler rahatsız olur. Öte taraftan Allah yeni halklar yaratır. Sen yeter ki haktan ayrılma. Hatta istihare yaptım. Şimdi mesela Arifan dergisinde, bu çok önemli bir dergidir, kitaptan daha değerlidir. Her ay çıkıyor. E şimdi adam, ya bu adamlar hocadır. Bir bildikleri vardır. 50 senelik eğitim hayatları vardır. Sen belki bunun lafını anlamadın. Nasıl anlamadım? Bak ne diyor? Diyor ki, Kur'an'ın hedefi ehli kitabın Müslüman olması değildir. İslam gelmiş, Yahudi Yahudilikte kalsın, Hristiyan da Hristiyanlıkta kalsın diye gelmiş. İslam onları Müslüman etmek için gelmemiş diyor. Ve bakın ne diyor? Sözü burada. Ben zaten ölenlerin arkasından reddiye yapmıyorum. Kendileri sağ. İzah getirsinler. Diyor ki, peygamber diyor bir Yahudi'ye Müslüman ol demiyor. Bir Hristiyan'a da Müslüman ol demiyor. Ya ne diyor? Sen kendi dininde kal. Allah'a ahirete inan, ikisi yeter. Bana inanmana gerek yok. Ama bana yalancı deme. Getirdiğim Kur'an'a da çalıntı deme. Sen de kendi kitabındakiyle iyi şeyler yap. Yani diyor bizim ameli salih dediğimiz şeyler. Ya şu andaki Tevrat'taki bir hükümle amel edenin ameli salih olur mu? Kafirlerin yaptıkları iyilikleri toz duman ettik Allah buyurmuyor mu? Sen de cennete girersin diyormuş peygamber Yahudilere. Bu nereden çıktı bu kuyruklu yalan ya? Şimdi buna reddiye yapıyoruz. Ben de böyle yapıyorum diye bu sefer ortalığı karıştırmak için benim hakkımda Cübbeli Hoca'yı şu aradı, bu aradı bilmem ne. Karıştırıyorlar. Kardeşim, sen ortada efendim şey oynatıp da ne onun adı hokkabaz oynatıp da milleti niye hakikatlerden uzaklaştırıyorsun? Sen buradaki hakikatlere baksana. Adam Türkiye'deki en büyük ilmi hüviyette bütün bürokrasinin fetva aldığı adam, her seviyedeki insanın görüş sorduğu adam, İslam'ın hedefi ehli kitabın Müslüman olması değil diyecek kadar büyük bir buhtan ve yalan uyduruyor bu memleketin ortasında. Bu memlekette bu kadar hacı hoca var, kimse çıkıp da ne demek istiyorsun demiyor ya. Ben bunu yapamam. Hastayım, her tarafım tıkanmış, şudur budur. Ya ben doğruyu konuşacağım, ya köşeye çekileceğim, sükut edeceğim. Bu reddiyeyi yapalım mı, yapmayalım? Şimdi benim hakkımda kasetler hazırlıyorlar, malzemeler hazırlıyorlar. Bunun itibarını nasıl düşürürüz, bunu gözden nasıl düşürürüz? Allah'ın verdiğini sen alamazsın. مَا اِفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا Allah insanlara bir rahmet açarsa diyor, onu kimse tutamaz. وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ Allah bir rahmeti tutarsa onu kimse açamaz. Allah'ın tuttuğunu kimse salamaz. Allah'ın saldığını kimse tutamaz. Ben hakkı söylemeye devam edeceğim. Bu millet beni sevsin sevmesin hiç mühim değil benim için. Yeter ki halkımız ehli sünnetten haberdar olsun. Batıl inançlı insanları, hocaları dinlemesin. Ehli sünnetten raydan çıkmasın. Benim derdim bu. Başka hiçbir beklentim de yok. Allah şahit olsun. Sizi de şahit ediyorum. Ve bu şekilde bu ehli sünnet faaliyetinde birbirini takip edelim. Arkamızı arayalım ve bunu duyuralım. Mesele duyurmak. Bu dergi 20 bin kişiye, 30 bin kişiye ulaşmayıp da 100-200 bin kişiye ulaşsa bunlar sallanır. O zaman da çark ederler. Bu görüşlerden içlerinden döner miler bilmiyorum ama dönmeseler de en azından millete bu lafları söyleyemezler. Bu nasıl bir şeydir? Diyor ki adam diyor, Mösyü bilmem ne varmış, yatağının üstüne besmele asmış, ondan sonra bizim peygamberimize de hak dermiş, o diyorlar işte öldü, mesela diyorlar o cennete gider. E cennet babanızın çiftliği ise sokarsınız. Kardeşim, bu Mösyü bilmem ne, Vatikan'ın elçisi, bu Vatikan'ın elçisi, yatağın önüne besmele takmakla veya peygamber de yalancı değildir demekle cennete gidemez. Çünkü Resulullah buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem men amene bi men semi'a bi min yehudiyyin ev nesraniyyin sümme lem yu'min bi ve lem yettebi'ni illa kâne min ehlinnâr. Sahih-i Müslim'de geçer. Yahudi olsun, Hristiyan olsun, hangi bir kimse benim adımı duyar da bana inanmaz ve yoluma girmezse, o inanmak doğrusun demek yetmez, yoluma girmezse mutlaka cehennem ehlindendir. Peki ayeti kerimede ne buyuruyor? Estaizu billah. Fellezine amenu bihi, peygamberime inananlar, yani doğru diyorlar bu tamam. Ve azzeruhu, ona yardım edenler, destek verenler. Ve nasaruhu, yine ona nusret edenler, teyit edenler. Yetti mi? Yetmedi. وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذ۪ي اُنْزِلَ مَعَهُ, onunla birlikte indirilen Kur'an nuruna ittiba edenler. اُلَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, ancak onlardır felaha erenler. Onlardan başkası kurtulamaz diyor. E şimdi adam ben Hristiyanlığı bıraktım demeden, ben Yahudiliğinden teberri ettim demeden, ben İslam'a girdim, din olarak İslam'ı seçtim demeden, istediği kadar peygamber büyük adamdı desin, cennete giremez. Hatta yardım da etse giremez. Desteklese de giremez. İslam için dünya kadar para harcasa da giremez. Ancak ben İslam'a girdim, Müslümanım demesi lazım. Bunun örneği Ebu Talip'te görülüyor. Resulullah'ın amcası sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli amca, çok hizmet etti, çok yardım etti, çok destek verdi. Kendi bütün itibarını harcadı. Ama kelime-i şehadet okuyamadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nefeslerinde yanına girdi. Ebu Cehiller de bütün sarmış etrafını hasta yatağının. Dedi ki amca, bana bu kadar iyiliğin var. Çok destek oldun bana. Hakikaten de Efendimiz'i yedirdi, içirdi, büyüttü yetim olduğu için. Ebu Talib'in hakkı çok. Bir kelime-i şehadet getirsen de, yani Allah'tan başka ilah yok deyince putlar sıfıra iniyor, mesele orada. Bu kelimeyi söylesen de, ben de bunu kulağımdan duysam da, yarın ahirette seni kurtarsam. Müslüman olmazsan kurtar ama. Baktı baktı baktı. Bir de bakıyor Ebu Cehiller etrafında. Onlar kavminin uluları. Hatta şu sözü var. وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ د۪ينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ اَدْيَانِ الْبَر۪يَّةِ د۪ينَ لَوْلَ الْمَلَامَةُ وَمْحِذَارُ مَسَبَّتٍ لَوَجَدْتَن۪ي سَمْحًا بِذَاكَ مُب۪ينًا فَاصْدَعْ بِأَمْرِكَ مَا عَلَيْكَ غَضَاضَةٌ حَتَّى اُوَسَّدَ فِي التُّرَابِ رَه۪ينًا. Ebu Talip şairdi, belig, fasih bir edebiyatçıydı. Zaten Kureyş kabilesinde fesahat zirvedeydi. Dedi ki, yeğenim, ben biliyorum ki Muhammed'in dini sallallahu aleyhi ve sellem. Dünya kurulduğundan beri Allah çok din gönderdi. Hepsi İslam'dır ama şeriat hükümleri bakımından farklılık arz etti. En hayırlısı Muhammed'in dinidir sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat dedi, şimdi ben ölürken bu kelime-i şehadeti söylesem, bu etrafımdakiler de bakıyorlar, diyecekler ki öleceği zaman korktu da şehadet getirdi diyecekler. Onun için dedi, bunlar bana arkamdan söverler. Yüzüme de şimdi ölmeden söverler. Bunların beni tenkit edeceğinden korkmasaydım ya da arkamdan sövgü efendim yiyeceğimden sakınmasaydım sen aşikâra beni bu şehadeti okurken bulacaktın. Ama yine de bak ben daha ölmedim. Sen işine devam et. İslam'ı haykır. Mekke'de anlat. Ben toprakta rehin olarak Allah'ın rehini, herkes ölenler Allah'ın rehini eline geçmiş. Rehin olarak toprakta toprağı yastık yapana kadar sana kimse dokunamaz dedi. Yani bu kadar açıkça en hayırlı dinin İslam olduğunu itiraf etti. Ve sen tebliğine devam et, ben ölene kadar arkandayım dedi. Ama kelime-i şehadet getiremedi. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Allah'ım bundan ayırmasın, ehlinden ayırmasın, imanından ayırmasın. Amin. Bu ne büyük bir meseledir. Şimdi Ebu Talib'in durumu nedir? Bukhari hadisinde geçer. Hazreti Abbas Müslüman olduktan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in amcası dedi ki ya Resulallah hel nefa'te Ebu Talib'in bir şey fe innehu kâne yahutuk. Hiç dedi Ebu Talib'e bir fayda verebiliyor musun? Çünkü o seni çok koruyordu, biliyorsun. Resulullah buyurdu ki sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ebu Talib beni koruduğu için, dünyada bana yardım ettiği için cehennemde azabı özel oluyor. Yani ateş diğer yerlerini yakmıyor, ayağından ateş onu yakıyor. Fakat cehennem öyle bir yer ki Bukhari hadisinde buyurur inne ehvele ehvene ehlin nar azaben. Cehenneme girenler içerisinde azabı en yenlik, en hafif olanların durumu nedir? Hiçbir tarafına ateş vurmasa da ayaklarının boşluk yerlerine iki tane ateş közü koyarlar, onunla beynini kaynatırlar. Bundan hafif azap da yok. Bu kadar. Ama buyurdu ki velevla ene lekane fi dahdahin minen nar. Ebu Talib'in bana yardımı olmasaydı cehennemin en derin yerinde her tarafı yanacaktı. Şimdi Ebu Talib bu kadar doğruluğuna şahitlik etti ve yardım etti. Her şeyini feda etti. Ama Müslüman oldum, şehadet getire Müslüman oldum demediği için cehennemden çıkamıyor. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta biraz yardım etmek, biraz daha ileri yardım, şefaat derecesine işi götürmek istediği zaman Mevlana buyurdu estaizu billah. İnna erselnâke bil hakkı beşîran ve nezîrâ ve lâ tüs'elu an ashabil cahîm. Biz seni müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Cehenneme girenler niye girdi diye sana sormayacağız. Sen de bize sorma. Ayet budur. İbrahim Aleyhisselam babası için istiğfar edince ne oldu? Mâ kâne lil müminîn mâ kâne lin nebiyyi vellezîne âmenû en yestagfirû lil müşrikîn. Efendimiz Ebu Talib için istiğfar etmek isteyince ne oldu? Benim peygamberim ve inananlar şirk üzere ölenler için af isteyemezler. Velev kânû ulî kurba can ciğer en yakınları da olsa. Min ba'di mâ tebeyyene lehum ennehum ashabul cehîm. Çünkü onların cehennem adamı oldukları belirmiştir. Ayet gelmiştir. Artık bundan sonra istiğfar edemezler. İbrahim Aleyhisselam babası için af istedi. Ve ma kana istiğfaru İbrahim li-ebihi illa an mev'idati u'adaha iyyah. İbrahim babasına söz vermişti. Senin affını isteyeceğim diye. O sözünü tuttu ama o zaman ona bildirilmemişti. Felemma tebeyyene lehu ennehu aduvvun lillah. Ne zaman anladı ki babam Allah'ın düşmanıdır? Teberrua min İbrahim babasından uzak oldu. Kardeş, Bukhari hadisi okuyorum. Yelka İbrahimu ebahu azara yevmel kıyame ve alâ vecci azara kateratu ve gabara. İbrahim babası Azer ile cehennemin orada ağzında buluşacak. Babasının suratı sipsiyah toz duman olmuş. Babasına diyecek ki fekûlü liyebih eleme kulleke la ta'sını. Baba ben sana demedim mi ben Allah'ın peygamberiyim, beni dinle, bana isyan etme. Babası da diyecek ki el yevme la asik, evladım bugün sana isyan etmeyeceğim. O zaman İbrahim Aleyhisselam dönecek Rabbine, diyecek ki ya Rabbi inneke ve'atteni ellâ tuhziyeni yevme yub'azûn. Ben sana dua ettim. İnsanların diriltileceği günde beni rezil etme dedim. Sen de bana söz verdin. Mahşerde seni rüsvay etmeyeceğim buyurdun. Feyyü şeyilli ehza minel ebile ba'di. Senin rahmetinden uzak cehenneme girecek bir babam var. Bundan büyük rezillik olur mu? Sözünü yerine getir Allah'ım dedi. O zaman Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam'a ne buyurdu? Ya İbrahim, inni harramtul cennete alel kafirin. Senin baban da olsa ben kafirlere cenneti haram etmişim. Onun için hiç bu hususta benden bir şey isteme. İbrahim Aleyhisselam o zaman bir baktı, babası suretinde gördüğü adam domuz şekline bürünmüş vaziyette. Melekler tuttular, yaka paça domuz kılığında onu cehenneme attılar diyor Buhari hadisinde. Şimdi bu kadar ayet var, hadis var. Bir adam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem haktır demekle Müslüman olmaz. Onun da göksel ilhamları var demekle Müslüman olmaz. Ancak ben İslam'dan başka bütün dinleri bıraktım, sadece İslam'ı seçtim diyerek Müslüman olur. Sizi kandırmasınlar. Öyle Yahudiler, Hristiyanlar hakkında iki şarta iman yeterliymiş. Nereden çıktı bu? Bakara suresi 62. ayetinden. Hayır, o onlar hakkında değil. O ayet Selman-ı Farisi'nin arkadaşları hakkında sebebin üzülü var. Musa aleyhisselam zamanında, İsa aleyhisselam zamanında tahrif etmeden, değiştirmeden dinleri üzere amel edenler hakkında. Yoksa şimdiki ehli kitap hakkında değil. Allah-u Teala'nın Kur'an'ında çelişki olmaz. Ne buyuruyor? Estaizu billah. İnnellezîne yekfurûne billâhi ve rusûlî. Allah'a ve peygamberlerine küfredenler, onları inkar edenler. Ve yurîdûne yuferrikû beynellâhi ve rusûlî. Allah ile peygamberlerinin arasını açmak isteyenler. Ve yekûlûne nûminu bibâdın ve nekfuru bibâdın. Kimine inanırız, kimine inanmayız diyenler. Ulâkehumul kâfirûne hakkâ. Onlar gerçek kafirler. Kur'an-ı Kerim kafir diyor bunlara. Bizim peygamberimize inanmadıkları için. Ama burada önemli bir nokta var. Hak olduğuna inandım ama ben Hristiyanlıkta kalıyorum. Olmadı. Hak olduğuna inandınsa bunun dini öbür dinleri kaldırdı. Buna uymak zorundasın. Ne yaptılar geçen? Urfa'da İbrahim Aleyhisselam'ın işte doğum yeri kabul edilen makamda bir Müslüman kızı götürdüler, bir Hristiyan profesörle evlendirdiler. Haberlerde çıktı bu. Bak nasıl adım adım adım adım İslam'ın hükümlerini, helal haramlarını oynatmaya başladılar. Şimdi biliyorsunuz Müslümanlar ehli kitaptan kız alır. Ama kız veremez. El hakku ya'lu ve la yu'la ale. Hak üstte olur, hakkın üstüne çıkılmaz. Müslüman Yahudi Hristiyan kızı alır. Ama alması da mekruhtur. Ne gereği var? Çocuğa etki yapabilir. Ama helal haram başka bir şey. Alabilir. Fakat Müslüman bir kız Yahudi Hristiyanla evlendirilemez. Asla. O akıt sahih değildir. Verilen muamele zinadır. Doğan çocuk veledi zinadır. Fıkıh bu. Dört mezhebin fıkhı bu. Hiç ihtilaf yok bir mezhepte. Bunlar ne yaptılar? Bir profesör Hristiyan, bir de Müslüman kız, bunların nikahını hem de İbrahim Aleyhisselam'ın makamında kıyıyorlar. Neymiş? İbrahim'i dinler başlığı altında. Bu nasıl bir iştir bu? Neymiş ama biliyor musun? Bu profesör çifte dinliymiş. Ulan çifte vatandaşlık anladık da bu çifte dini de yeni gördük ya. Bu pasaport mu alıyor hem Almanya'dan hem Türkiye'den ya? Bu diyor Hristiyandır fakat İslam'ın da hak olduğunu kabul ediyormuş ama Hristiyanmış. Bu Hristiyandır. İslam'ın hak olduğunu kabul eden Müslüman olmaz. Öbür dinleri bırakıp İslam'a giren Müslüman olur. Size yutturacaklar diye sizi uyarıyorum. Yakında yutturmalar artacak. Neymiş? Onlar Allah'a ahirete inansa yeter, öbür şartlardan sorumlu değiller. Bu nedir ya? Gavura özel muamele mi var? bizim canımız çıktı burada. Altı şarta inanacağız. Beş vakit namaz, oruç, hac, zekat, haram, helal. Cennete gideceğimiz de belli de değil. Cennete gideceğimiz de belli de değil. Bunlar her pisliği yapsın, tulum çıkarsın. Ondan sonra iki şarta inandın mı tamam. Bir de köpek beslersin. Ameli salih kabilinden köpek falan beslerseler. Ondan sonra hayvan hakları sendikaları kurarak hayvanlarla da iyi geçinirler. Ondan sonra tamam. Muhammed yalancı mıydı? Değildi. Tamam. Sen kabul. Yahu yalancı değil demekle olur mu ya? Nasıl bir anlayış? Ama korkarım size de yakında yuttururlar. Ben bundan çok endişe ediyorum. İki reddiye daha hazırladım. Önümüzdeki aylarda çıkacak. Bu arifanı takip edin. Bir adam kadere inanmak şart değil diyorsa ben sizi onun durumunu sizin akıllarınıza havale ediyorum. Daha ona dünya kadar reddiye yaptım ama onlara gelmeye lüzum yok. Resulullah buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem bu okuduğum hadisi şerif Ebu Davud'dadır. Ebu Davud kütübü sittedendir. Sahih altı kaynaktandır. O bu hadisi inkar ediyor. Çünkü niye inkar ediyor? Kaderi inkar edenlere çattığı için. Ve diyor ki Emeviler onu bunu öldürecekleri zaman kaderi buymuş demek için bu hadisleri uydurdular diyor. Ya nereden uyduracak Ebu Davud'daki sahih kaynakta Emeviler uydurduysa din diye bir şey kalmadı o zaman. Neye inanacağız? Kendisi başka durumlarda delil alacağı zaman Bukhari'den, Müslim'den, Ebu Davud'dan kaynak veriyor. Ama işine gelmeyen hadis olduğu zaman bunu sokuşturmuşlar diyor. Böyle şey olur mu? O hadis-i şerifte ne buyuruyor? El-kaderiyyetu mecusu hâzil ümme. Likulli ümmetin mecus. Her ümmetin içerisinde mecusiler vardı. Ve inne mecuse hâzil ümme. Benim ümmetimin mecusileri. Ellezîne yekûlûne lâ kader. Kader yoktur, alın yazısı yoktur diyenlerdir. İmmeridû. Bu adamlar hasta olurlarsa. Felâ te'udûn. Bunları ziyarete gitmeyin. Ve immâtû. Ölürlerse. فَلَا تَشْهَدُونَ cenazelerine gitmeyin. هُمْ شِيَعَةُ الدَّجَّالِ alın yazısı kader yoktur diyenler deccalın fırkasıdır. وَحَقٌ عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُلْحِقَهُمْ بِالدَّجَّالِ Allah söz verdi ve karar verdi, kendi adına hak olsun diye yemin etti, kadere inanmayanlar deccal onların zamanında çıkarsa Allah onları deccala iman ettirecek, deccala uyduracak. Eğer onlar ölürseler, deccal sonra çıkarsa, mahşere çıktıklarında Allah onları deccala ilhak edecek, deccala haşredecek. Bu Ebu Davud hadisidir. Alın yazısı yoktur dedi mi bir adam, havada uçsa ondan kaçın. Bir adam alın yazısı kader yoktur dediyse, o ehli sünnetten de çıkmış, dinden de raydan da çıkmış, o artık bal aksa ağzından, istediği kadar hoca olsa, keramet gösterse kaçın. Kader bizim imanımızdır. Ben size Allah için söylüyorum. Kimse beni sevsin diye değil. Şimdi öbür reddiyeler buna keza. Neden biz bu işleri muhafaza etmek zorundayız? Türkiye'nin üzerinde çok büyük oyunlar vardır. Bu memleket Orta Doğu'nun en güçlü ordusuna sahiptir. En fazla nüfusuna sahiptir. En fazla iş potansiyeline sahiptir. Ehl-i sünnet açısından da en kuvvetli alimlere sahiptir. Bugün Türkiye'deki Ehl-i Sünnet ulemasının sayısı azımsanamaz. Ehl-i Sünnet cemaatler bayağı fazladır. Ama bir sessizlik var ne hikmetse. Bu sessizliğin sırrını anlayamıyorum. Bundan dolayı Türkiye üzerinde oynanacak oyunlar, bir taraftan Doğu'nun kopartılması, bir taraftan Ehl-i Sünnet'in sulandırılması, ılımlı İslam projesi, muamelatın dinden çıkarılması, efendim, din-i mübini İslam'ın ceza hukuku vesaire ticari muamelatı, evlenme boşanma gibi miras gibi konularının İslam'dan çıkarılması. Dikkat et, şu anda zaten yürürlükte yok ama millete şunu anlatmak istiyorlar. Hocaları çıkartacaklar, o hocalar da diyecekler ki arkadaşlar bunun lüzumu yok. Bakın geçen bir efendim gazetede, İslami bir gazetedir, ismini vermeyeyim. Ben korkmam pek ama çok da uğraşırlar benimle. Ondan sonra resmen her çoğu Müslümanların evine giren gazetedir. Bir hoca efendinin görüşünü yazıyor. Diyor ki İslam'ın muamelatla ilgili ceza hukuku gibi yürütmeyle ilgili 7-8 tane zaten meselesi vardır. Onların da uygulanmasına gerek yoktur diyor. Herkesin evine giren bir gazetedir bu. Şimdi ne yapmak istiyorlar anlıyor musunuz? Uyanın, Allah sizi uyandırsın. Ölüm gelirse uyanırsınız. Şu anda yapılmak istenen namaz abdest, o da evde kapalı. Herkes efendim İslam nişanları ortadan kalksın. İslam nişanları rahatsız ediyor birilerini. Efendim İslam'ın ılımlı tarafı alınsın. Geri kalan tarafları da dinden çıkarılsın. Dinden çıkarılsın. Ya adam inansın da yapamıyorsa yapamaz. Ama yok, inanmaya da lüzum yok. Buna inanmasan olur, buna inanmasan olur. Bu şekilde milleti karıştırmak istiyorlar. İmanı, itikadı bozmak istiyorlar. Biz Ebu Bekri Sıddık gibi konuşalım. اَيَنْقُسُ مِنْ دِينِنَا شَيْءٌ وَنَحْنُ حَيُّنْ Biz hayattayken, biz sağ iken, biz yaşıyorken bizim dinimizden hiçbir şey noksan edilebilir mi? Ya biz öleceğiz ya da bu din eksiltilmeyecek. Biz bu kafada olalım ya. Bu din bir bütündür, bunu böldürmeyelim ya. Adam orada çıkmış, konuşmacı adama onu konuşturuyorlar. Bu kadar Müslüman o kanalı dinliyor. Adam diyor ki, Muaviye diyor, radıyallahu anh, tabii biz diyoruz, o demiyor. Muaviye diyor, ezan düşmanıydı diyor. Sahabe için diyor bunu. Resulullah'ın vahiy katibi için diyor bunu. Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın Şam valisi için diyor bunu. Ve diyor, eşhedü enne Muhammeden Resulullah dendiği zaman, Muaviye kulaklarını tıkatırdı. Nasıl durduracağım bu ezanları diye düşünürdü diyor. Yani Hazreti Muaviye'ye kafir diyor. Ezan düşmanı ne olur? Bunu Müslümanların kanalında, geçinen kanalda, bütün milletin izlediği bir kanalda söylüyor. Ve tekrarını da veriyor. Ben bunların hepsini uyardım. Özür dileyin, şunu yapın. Yok! Halbuki Tirmizi hadisinde Hazreti Muaviye hakkında Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme allimul hisab ve kihil azab. Ya Rabbi ona hesap ilmini öğret, onu azaptan muhafaza et. Tirmizi hadisinde geçer. Allahümme ehdi ve ehdibi. Muaviye'yi hidayete erdir, onunla da insanları hidayete erdir. Bugün İslam fetihlerinin çoğu Hazreti Muaviye döneminde yapılmıştır. Ne olursa olsun, Hazreti Ali ile aralarında hoş görülmeyen haller olmuştur. Ama o tarafta Hazreti Ali haklıdır, isabetlidir. Hazreti Muaviye de içtihat hatası yapmıştır. İçtihat hatasında hata eden bir sevap alır, isabet eden Hazreti Ali tarafı iki sevap alır. Hazreti Ali Efendimiz'in sözü var. İhvanuna begav aleyna, kardeşlerimiz bize karşı biraz azgınlık ettiler. Ama mahum bi keferatin ve la feseka, kafir olmadılar, günahkar bile olmadılar. Lima lehum minet tevil, içtihat var ellerinde. Onlar da fıkhi bir meselenin üzerinden bu işe girdiler. Hal böyle olunca Resulullah buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, اِذَا لَعْنَ آخِرُ هَذِي الْاُمَّةِ اَوَّلَهَا Bu ümmetin sonunda gelenleri önde geçen sahabeme sövmeye başladığı zaman, hakaret etmeye başladığı zaman, فَمَنْ كَتَمَ مَا عَلِمْ Benim sahabemin fazileti hakkındaki hadisleri bilip de söylemeyen, gizleyen hocaların, فَعَلَيْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَ وَالنَّاسِ اِجْمَعِ Allah'ın, meleklerin, bütün insanların laneti o alimlerin üzerine olsun diyor. Ben bu lanetin içinde kalmak ister miyim ya? Ben madem biliyorum sahabenin faziletine dair hadisleri, adam orada İslami kanalım diye çıkacak, sahabeye lanet ettirecek, ben de bunu susacağım, yutacağım. Benden bunu kimse beklemesin. Allah rızası için imanımızı muhafaza edelim. Ehli sünnet inancını muhafaza edelim. Bir taraftan mezheplere ne lüzum var, mezhepsizlik sarıyor. Bir taraftan tasavvuf düşmanlığı sarıyor. Bütün bunlar cirit atıyor Türkiye'de. Suud'dan, şuradan buradan destek alıyor. Ta Bosna, Hersek, Çeçenistan her yeri sarmış. Peygamber öldü. Peygamberin işi bitti. Peygamberden daha bir şey şefaat istenmez. Haşa sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz haydır, diridir, kabrinde, manen hayattadır. Bütün bu meclislere şahittir. Böyle şey olur mu ya? Öbür taraftan mezhebe lüzum yoktur. İstediğiniz ayete bakın, mealden istediğinize göre amel edin. Bu dinsizliktir ya. Nasihı var, mensuhu var, hükmü kalkmış, ayeti var. Size bir misal vereyim. Geçenlerde Ankara'dan birisi ziyaretime geldi. Siyasetçi değil ha, hemen şimdi yanlış anlamayın. Normal bir kardeş. Dedi ki, hocam ne var? Ya benim bir arkadaşım var, eskiden kötü yollardaydı, zina yapmış. Allah affetsin. Şimdi dedi tevbe etti, dönüş yaptı. Bizim kasetleri dinliyorlar, sohbetleri dinliyorlar. Çok dönüş var, elhamdülillah. O bana yeter. Ben sizden dua bekliyorum. Şimdi dedi bu kardeş dedi evlenmek istiyor. Evlensin dedim. Allah hayırlı mübarek yapsın. Ama nasıl evlenecek dedi. Niye dedim? E çünkü dedi illa zina edenle evlenmesi lazımmış dedi. Namuslu bir kadın kız alamazmış dedi. Niye dedim? Nereden çıktı dedim o? Ayet varmış dedi ya. Nerede dedim? Nur suresinde. Doğru var dedim. Var ama ayetin hükmü mensuh. Şimdi adamlara diyorlar ki arkadaşlar hocaların yorumlarına bakmayın. Hepiniz elinize bir meal alın. İstediğiniz ayetten istediğiniz kararı çıkarın. Sen İmam-ı Azam mısın be? Bugün ben değil imam, bu kadar okudum ben. 35-40 senedir bu işin içindeyim. Hem de en büyük alimlerden okudum ben. Fakat İmam-ı Azam'ın kendi buyurduğunu değil, ondan çıkaran fıkıhçıların yazdıklarını bile anlamakta zorlanıyorum ya. Bizim ilmimiz nedir ya? Haa, dedim bak kardeş, biz bir meal ya hazırladık Efendi Hazretlerimizle beraber. Tefsirli meal. Tefsirsiz mealler çok sakıncalıdır, okunulmaz. İşte böyle sakatlığa gider. Tefsirli meal şart. Dipnot olacak ve parantez olacak. Bak dedim ayet. Allah Teala ne buyuruyor? Estaizu billah. Ezzani la yenkihu illa zaniyeten ev müşrike. Ve zaniyetü la yenkihuha illa zanin ev müşrik ve hurrime zelke alel müminin. Zina eden kadın mutlaka zina eden erkekle evlenmeli ya da şirk koşan biriyle evlenmeli. Efendim, ona keza zina eden erkekte ya zina eden kadın almalı ya şirk koşan bir kadın almalı. Başkalarını almaları haram kılınmıştır müminlere. Bu ayet. Baştan böyleydi. Şimdi orayı duyanlar olur. Şimdi onu fetva zanneder ha. Orayı duydunuz şimdi. Dinleyin ha sakın. O şeye döner bu sefer. Eşek bağırdı abdest bozulduya döner işte. Buraya kadar bir adam dinlese şimdi burada bir uyusa yandık. Veya orada dinliyor o arada bir çıksa yandık. Niye yandık? İşte adamın meselesi. Gitti camiye. Hocanın biri konuşuyordu. Dinledi. Ondan sonra bir yerde daldı. Uyudu. Tabii birden ayılıyor. Oturduğu zaman ses bağırıyor hoca. Bir ayıldı baktı. Hoca da dedi ki eşek bağırdı. Abdest bozuldu. O da bunu duydu. Vay anasını hiç bunu bilmiyordum dedi. Bu sefer neyse zaman geçti. Bir şey lazım olmadı. O konu işlemedi. Bir gün bir arkadaşıyla yolculuğa gittiler. Arkadaşı namaza durdu. Oradan da eşek bağırdı. Bu da gitti arkadaşını dürtüklüyor. Dedi namazın bozuldu diyor. Adam da Allah'tan cevap falan vermedi. Namazı bitirdi. Ne diyorsun kardeşim dedi. Ya ne diyorum kardeşim, eşek bağırınca abdest gidiyor, namazın bozuldu dedi. Ya ne alakası var dedi. Benden bir şey çıkmadı. Giren yok çıkan yok dedi. Kardeşim sen niye böyle konuşuyorsun dedi. Dedi ben hocadan duydum. Ya hangi hocadan, falan hocadan. Ya dedi o hoca alim adamdır. Böyle şeyler konuşmaz, sen deli misin dedi. Ya kardeşim bana inanmıyorsan hocaya gidelim dedi. Kalktılar gittiler hocaya. Hocam bu senden böyle bir şey naklediyor. Doğru mu dedi. Hoca da dedi ki dur dedi. Sen dedi sohbetin arasında bir daldın mı dedi. Daldım dedi. Ama dedi iyi duydum dedi. Ayılır ayılmaz dedi. Eşek bağırdı abdest bozuldu dedin dedi sen. Evladım dedi. Ben kimden bahsediyordum başında sen uyuduğun vakitte. Adam yola çıktı. Eşeğin üzerine de su aldı. Yolda abdest ihtiyacı için sefere giderken. Şimdiki gibi her yerde musluk yok. Ondan sonra dedi adam bir yerde gitti. Kazaya hacet yaptı. Biraz ağacın altında istirahat yaparken eşek tuttu yolu gitti. Adam bir kalktı baktı ki eşek yok. Eşeğin üzerindeki su da yok. Bu sefer namaz vakti yanaştı, ikindi, öğlen geçecek. Durdu. Ortalık çöl, su yok. Ne yapacak? Artık bir tekbir alıp da namaz kılacak, farzı kurtaracak kadar zamana dayanınca teyemmüm edecek, farzına duracak. Adam da dedi teyemmüm etti, farza durdu, eşek çıka geldi, bağırdı. Yani su geldi. Su geldi, teyemmüm bozuldu dedi ya. E sen şimdi bunun başında uyuduğun vakitte ne olur, eşek bağırınca adama namazı bozdurursun. Bizim bu iş buna döndü. Zina eden kadın ancak zina eden adamla evlenebilir. Zina eden adam ancak zina eden kadın alabilir. Bu ayettir. İşte mealcilerin düştüğü durum. Meale bakarsan bu ayeti görürsen yandın. Niçin? Biz onun altına dipnot koyduk. Ne diyor? Nur suresinin başka ayeti geldi. Ne ayeti? Estaizu billah. Ve enkihul eyama minkum ve salihin min ibadikum ve imaikum. Efendim, içinizdeki bekarları, dulları her halü şartta evlendirin. Bu ayette genel evlendirme emri geldi. O genel ayet, umumi ayet bu hususi ayeti neshetti. Özel hükmü kaldırdı. Bundan sonra bir insan zina etmiş ama şimdi yuva kurmak istiyor, namuslu bir kadından evlenebilir. Ne demek yani? Evvelce zina etmiş olanlar öbür türlü efendim hiç yuva kuramazlar. Şimdi bu mesele, onlar ne diyorlar şimdi? İmam-ı Azam da kimmiş? Hümür ricel, nehlür ricel. O da adam, ben de adam. Çıktı geçen de, diyor ya bir kanalda, işte efendim Ömer Nasuhi böyle yazmış, öyle şu böyle. Yahu dedi, Ömer Nasuhi hoca da ben kasap mıyım dedi. Yahu kardeşim, seninle Ömer Nasuhi'nin bir farkı var. Ömer Nasuhi uydurmadı, sen uyduruyorsun. Ömer Nasuhi dedi ki, ayetten, hadisten, fıkıhtan, mezhepten delil yazdı. Onun için Ömer Nasuhi'ye biz kayıtsız şartsız uyarız. Çünkü Ömer Nasuhi katmadı ki. Ama sen diyorsun ki kadın başı açık namaz kılar. Ne zaman? Odada kimse yoksa. Adam da donsuz kılar o zaman. Kadının başı avret. Adamın göbeğiyle diz kapağı arası. Adamın göbeğiyle diz kapağı arası. Ma beyne rukbeti ve surrati. Rukbeti, sürre göbek. Bunun arası avratün. Avret yeridir erkek için. Ha, erkek göbeğiyle diz kapağını kapattıktan sonra üstünde atlet yokken, dizinden aşağısı açıkken namazı olur. Avret yerini, setre avret. Kadının avreti neresi? Ve cemi'u bedenil hurreti avratun illa vecca ve keffeya. Elleri ve yüzü müstesna, bütün bedeni avret. E şimdi bunun başı açık, kimse görmüyorsa başı açık kılar. Ne demek bu? Avret yeri açık namaz kılar demek setre avretsiz. E sen şimdi kasap mıyım diyorsun? Kasap olsan iyiydi ya. Mübarek adam, şimdi yanlış konuşuyorsun. Şimdi milletin kafasını bir o taraf ayrı. İslam, Müslümanların içine sızmak isteyenler ayrı. Peki ehli sünnetten kadere inanmak lazım değil diyen 1400 senedir bir tane alim göster. Bir tane göster. Ha, ben de Hanefiyim. Ben de dedim ki yahu hayız kadın namaz kılamaz, oruç tutamaz. Bak başı örtülü çoğu bacılarımız şimdi hayız ve nifas halinde namaz kılmaya başladı. Oruç tutmaya başladı. Haberiniz var mı? Abdestsiz namaz kılan kafir olur. Hayız kadın abdestsizdir. Bak pistir demiyorum. Abdestsizdir. Nasıl bir erkek abdestsiz secde yapsa bilerek kafir olur? Hayız halinde kadın abdestsizdir. Secde yapsa imandan çıkar ya. Ne dedi bu hocalar? Dediler ki caizdir. Namaz kılar. Ben de bunlara reddiye yapıyorum. Ben dedi namaz kılar demedim dedi. Oruç tutar dedim dedi. Aa, ne farkı var? Şuna bak ya. Yani hadis-i şerifte diyor ki eleyset izâ hâdat. Buhari hadisinde hayız olduğu zaman kadın la tusalli, namaz da kılamaz ve la tasûm, oruç da tutamaz. Ancak orucu kaza eder, namazı kaza etmez. Fetva bu. Onun için şimdi her taraftan bir ses. Her tarafı çatlattılar. Gemiyi her taraftan deldiler. Sızmalar başladı. Milletin itikadı ehl-i sünnet üzere muhafaza olması zorlaştı. Bırak ehl-i sünneti, Müslüman olmak da zorlaştı bu zamanda. Şimdi siz de diyorsunuz ki maşallah cemaatler arttı, namaz kılan sayısı arttı, anladık ama kalite azaldı. Kemmiyet çoğaldı, keyfiyet bozuldu. Şimdi bunlar baktılar ki bu Türkiye'de bu İslam'ın ilerlemesinin önüne geçemiyoruz. O zaman biz bununla böyle baş edemeyiz, madem sulandıralım. Neyle sulandıralım? Hocalarla sulandıralım. Çünkü hocalar yanlış fetva vermeden halk bozulmaz. Bu sefer din adamı geçinenler çıktılar. O kadere inanmak lazım değil. O şuna inanmak lazım değil. O örtünmek lazım değil. E şimdi bu Yahudi Hristiyanlar cennete girer. İki şarta inansa yeter. Müslümanı Hristiyan adamla evlendirebiliriz. Diyalog açılımı adı altında bu işi yaptılar. Şimdi biz hayattayken, yaşıyorken dinimizden hiçbir şeyin eksik edilmesine razı gelmeyeceğiz. Bizim zamanımızda sahabeye söylemeyecek, hem de İslami kanallarda. Bizim zamanımızda efendim ehli kitap cennete sokulamayacak. Bu çok büyük bir tehlikedir. Adama dedim ki diyalogçunun birine, Ya dedim, sen neye dayanarak bunu konuşuyorsun dedim ya. Ya ne dedi bana biliyor musun? Dedi ki, kulu la ilahe illallah tuflihu. Peygamber bile dedi, kendi hakkından feragat etti. Müşriklere dedi ki, la ilahe illallah deyin kurtulun. Hadi Muhammedur Resulullah demeseniz de olur. Bu kadar uyduruyorlar ya. Peygamberin kendi hakkından feragat etme hakkı yok. Allah ona, sen benim elçimsin, bunu duyur buyurmuş. Peygamber nasıl der ki, sade la ilahe illallah deyin de kurtulun. Yahu dedim, bir tane Arapça ezberlemişsin, o da yanlış ezberlemişsin dedim ya. Bir bu hadisi mi ezberledin dedim sen ya. Öbür Bukhari hadisinde ümürtü en uqatilen nas hatta yeşhedü en la ilahe illallah ve enni Resulullah. Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Resulullah olduğuma şahitlik edinceye kadar bütün insanlarla cihat etmekle emrolundum. Ne oldu bu hadis? Yani şimdi bir araştırma yapıyorlarmış. Nedir o? Hadisler sahih de olsa insanların yanlış anlaması ihtimali olan hadisleri kaldıracağız. Doğru anlat, niye kaldırıyorsun? Hadislere iman meselesini öyle sakata soktular. O hadis zayıftır, bu hadis şişmandır. Tövbe ya Rabbi ya Resulallah. Efendim, işine gelmedi mi ben bunları çok güzel tasnif ediyorum böyle. Nedir? Sarıkla kılınan iki rekat namaz, sarıksız kılınan 70 rekattan üstündür. Rakatani bi imametin, hayru müsebi'ine rakatani bile imam. Ya o hadis, Deylemi'de var. Deylemi çok zayıf. E tamam, onu kabul etmiyorsun öyle mi? Sen sanki hadisten hiçbirini kabul etmiyorsun ki. Bu sefer adama efendim başka bir hadis-i şerif okuyorsun. Bu hadis nerede yok? Kütüb-i Tisa'da yok. Yani 9 kaynakta yok. Sana 9 kaynaktan Ahmed İbn Hanbel'den başka hadis okuyalım. Ahmed İbn Hanbel'de diyelim bir hadis-i şerif var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden birine sordu. Rüya gören var mı bugün? Huzeyme bin Sabit Hazretleri, ben gördüm ya Resulallah dedi. Nasıl gördün dedi? Sen yatmıştın dedi. Ben de gelmiştim. Alnına secde yapmıştım dedi. Efendimiz buyurdu ki, o zaman rüyanda nasıl yaptıysan gel şimdi de yap. Sattık bir dahaki rüya. Yattı Resulullah Efendimiz. O da geldi bu taraftan. Efendimizin alnına secde yap. Secde Allah'a yapıyor. Alnı seccade. Bunu anlamayan bir hocaya Ali Haydar Efendi Hazretleri dedi ki, evladım dedi, ayının postundan dedi, ayının derisinden tabaklasalar, post yapsalar secde olur mu dedi. Olur hocam dedi. E ayının postuna secde oluyor da Resulullah'ın alnına niye olmasın evladım? Onun alnından daha temiz seccade mi var dedi. Şimdi bunlar kısır kafa. Mesela Kabe'ye dönüyoruz. Bir adam dese ki ben Kabe için kılıyorum, kafir olur. Şimdi gidersin Kabe'nin duvarını öpersin, hemen bir Vahabi gelir, şirk şirk. E sen karını sabaha kadar öpüyorsun, şirk olmadı mı senin? Kabe'nin duvarını öpmekle gavur mu olur adam ya? Ben Kabe'ye tapmıyorum ki. Kafaları almıyor. Ondan sonra bu hadis Ahmed İbni Hanbel'de var, hem de Huzeyme bin Sabit'in müsnedinde 10 yoldan, 20 tarikten geliyor. Yok bu akıl almaz bir şey. Peygamber bunu yapmamıştır. Yakıştıramıyorum falan. Zaten bu kütüb-i sitede yok ki. Kütüb-i sitede ne? 6 kaynağa indik şimdi. Tamam, sana kütüb-i siteden başka hadis bulacağım. Kütüb-i siteden bir hadis. Levlem yabga mined dünya illa yevm le tavvelallahu zelkel yevm hatta eb'ate fî racülen min ümmeti ismuhu yuvafık ismi ve ismu ebi yuvafık ismu ebi feyemlevul erda kıçtan ve adlen kemâ mülyet cevran ve zulmen. Dünyanın bitmesine bir gün kalsa bile Allah o günü uzatacak, benim ehli beytimden bir adam gönderecek. Adı benim adımda olacak, babasının adı babamın adına uyacak. Dünya zulümle doldurulduktan sonra o dünyayı adaletle dolduracak. Kimden bahsediyor bu hadis? Hazreti Mehdi'den bahsediyor. Bu hadis nerede var? Ebu Davud'da var. Kütüb-i Sitte'ye girdik şimdi. Yok, Mehdi falan gelmeyecek, ben Mehdi'ye falan inanamam. Bundan sonra Mehdi falan beklemeyin arkadaşlar. Ondan sonra Kütüb-i Sitte'de var. Kütüb-i Sitte'den buldum sana şimdi. Bu sefer de diyor ki, Buhari Müslim'de yok. Bunu da Diyanet Reisi söyledi ha. Eski bir Diyanet Reisi. Dedi ki, Kütüb-i Sitte'de yok. İki sahihte yok dedi. Tamam. Sana ben başka bir şey okuyayım. Buhari'den, Müslim'den hadis okuyacağım sana. Ne diyor Buhari'de? Seyenzilü fîkum ibn-i Meryem hakem ve muksita. Yakında Meryem'in oğlu İsa aranıza inecek. Feksir salib, haçları kıracak. Vektul hınzir, hınzırları gevertecek. Ve Allah'ın cizye, cizyeyi kaldıracak. Ya İslam ya kelle diyecek. İsa Aleyhisselam bu ümmetten olarak gelecek, İslam'ı dünyaya hakim etmekte Hazreti Mehdi'ye yardım edecek, Deccal'ı gebertecek. Bu konu mütevatirdir. Deccal'la ilgili burada bir yerel televizyon benim sohbetlerimi veriyormuş, öyle mi? O televizyondan seyretmeniz lazım. Fakat bilmiyorum, kasette olabilir. Deccal'ın CD'si 9 saat. Deccal'la ilgili bütün sahih hadisleri rivayet ettim. 9 saat. Fatih Altaylı da şaşırdı. 9 saat mi konuştun diyor. Ulan bir kere de konuşmadım hoş ya. 5 kere de konuştum. Mübarek adam. Namaz var, abdest var. 9 saat nasıl konuşayım ha? Namaz geldi şimdi. Ondan sonra Deccal hakkındaki bu kasette 9 saat. Dışarıdan temin edebilirsiniz. Herhalde vardır. Öyle tahmin ediyorum. Bu kasetteki bütün hadisleri dinleyin. Çok ilimler var o hadiste. İtikattır bu. Ehl-i sünnet itikadı. Resulullah Efendimiz 5 vakit namazdan sonra اَعُوذِ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ Deccal fitnesinden sana sığınırım diye Allah'a sığınıyordu. Buhari Müslim'de. Şimdi bu İsa Aleyhisselam'ın ineceğini, hadisini okuyunca ne diyor? Bu sefer de diyor ki adam, bu Buhari'de de var. Diyor ki, Kur'an'da yok. Bak şimdi. Bu sefer de diyor ki, Kur'an'da yok. Yani nereye götürüyor işi? Geriden getiriyor. Kur'an'da yoksa inanmama getiriyor. Peki Kur'an'da olan her şeye inanıyor musun? Kur'an'da vel yadrım nebi humurinne ala cuyubinne başörtülerini yakalarının üstüne sarkıtsınlar ayetine geliyor. O diyor gerdanlıkları çalınmasın diye yakanıza flor örtün demektir diyarı. Ne yapacağım ben seninle? İlahiyatta dekansın. Ben ne yapacağım sen? İşlerine gelmedi mi Kur'an'da olsa inanmazlar. İşlerine geldi mi en zayıf kitapta, mevize kitabında olsa alırlar o. Mal bulmuş mağribi gibi. Bunlar böyle adamlar. Şimdi biz bu kadar fasit cereyan, batıl akım içerisinde kaldık. Sıkıştık kaldık. İmanlarımızı Allah'a emanet ettik. Bu televizyonların başına geçip bu açık oturumları, bu bilmem yayınları izleyen insanların durumu tehlikede. Çünkü orada adam kalkıyor, bir küfür lafzı söylüyor, inkar lafzı söylüyor. Öbürü de ona doğru be dese gider. Gider kafir olur. Doğru dese kafir olur. Sen biliyor musun bu Kur'an'da var mı, hadiste var mı? İlmin yeter mi? Yetmez. Nasıl dinliyorsun bunları? Ehli sünnet bir alim bulmadıktan sonra sohbeti dinlenmez. Kitabı okunmaz. Çünkü sen onu taşlı pirinci ayıklayamazsın. Senin ilmin yok, ona yetmez. Onun için Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Badiru bil amali fitena fe innehu setekunu fitenun. Yakında fitneler kopacak. كَقُطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ Karanlık gece parçaları gibi her tarafı saracak. يُصْبِحُ الرَّجُلْ فِيَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا Benim ümmetimden bir adam sabaha Müslüman çıkacak, akşama kafir olacak. وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا Akşam eve imanlı girecek, sabaha kafir çıkacak. Ben de düşünüyordum bu hadisi. Evvelce. Çünkü bu televizyonlar çıkmadan falan, bu kadar kanallar çıkmadan, dinden falan o zamanlar zaten bahsetmiyorlardı. Ancak hocalarla alay ediyorlardı. Evvelce. Şimdi tabii İslami kanallar da çıktı. Fakat sıkıntı arttı. Ya diyordum adam akşama girecek eve de gece rüyada mı gavur olacak? Ne yapacak evde ya? Şimdi bir de baktım ki 70 tane, 100 tane, 1000 tane kanal dünya kadar küfür elfazı hepsinden sudur ediyor. Bunları dinleyen insanlar ortada kalıyor, şüphede kalıyor, ikilemde kalıyor. O bile tehlike. Hele bir de doğru söylüyor dedi mi ne olacak? Eyvah! Kur'an-ı Kerim'de öyle kıssalar var. Öyle acayip hadiseler var. Ben mesela ne anlatıyordum orada? Tekedek'te bir gün Uzeyr Aleyhisselam'ın öldürüldükten sonra diriltildi 100 sene sonra. Bu Bakara suresidir. Fematallahu mi'ate amsin ve ba'at. Allah onu öldürdü, 100 sene ölü bıraktı, sonra diriltti. Ben orada bunu anlatıyorum. Ahmet Hakan oradan mail çekti. Ne dedi? İsrailiyat anlatıyor. Yani ne demek? Hurafe anlatıyor. Halbuki Bakara suresinin ayetine hurafe diyorsun. İşte bu işler böyle bu işler. Bu 100 sene öldü de diritti meselesi tasvirdir, temsildir. Temsil tiyatroya derler ya. Yani hakikatte böyle bir şey olmamış diyor. Bunu Kur'an'ın mealine yazmış. Bunu okuyan adam ne var? Onun için ben sizi Allah için seviyorum. Kardeş biliyorum. Çoluğunuzun çocuğunuzun, imanınızın muhafazası için ben duacıyım. Ama davetçiyim, ama tebliğciyim, hakkı duyuruyorum. Allah rızası için tek de olsam ehli sünnetten ayrılmayın arkadaşlar. Ha, elhamdülillah, ehl-i sünnet itikadında çok hoca var. Ama ben borazanlık yapıyorum. Ben borazanlık yapıyorum. Siz buradan duyduklarınızda Allah'ın izniyle Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri'nin sözü var. Bu Ahmet tam ehli sünnettir. Yanlış iş yapmaz. Bu kaç defa bunun şahitleri vardır. Benim imanım, itikadım çok kuvvetlidir. Ehli sünnete hassasiyetim var. Sevad-ı Azam'dan ayrılmıyoruz. Allah ayırmasın, ayrılmaktan muhafaza etsin. Sizler de bizim amelimiz örnek gösterilecek şeklinde bir durumumuz yoktur. Kendimizi tezkiye edemeyiz, nefsimizi tezkiye edemeyiz. Ama Allah'ı şahit ederim, ehli sünnete uymayan hiçbir inancım yoktur. İnancım çok düzgündür. Beyanlarım da o doğrultudadır. Hiçbir beyanımda da saptırıcı, yanlış fetva içeren bir beyan yoktur. Ben size bana bakın amel edin demiyorum. O peygambere mahsustur. Sallu kema ra'aytumuni usalli. Bana bakın ben nasıl kılıyorsam öyle kılın. O peygamber iş eder. Biz günahkar kullarız. Biz masum değiliz. Hatalarımız olabilir. Ama itikatta ve fıkıhta ve fetvada yanlış bir şey vermek başkadır. Kendi amelinde Allah ile aranda yanlış yapmak başkadır. Kimse benim Allah ile aramda günahım yok diyemez. Ama ben, başkaları da bunu diyebilir, ehli sünnete muhalif bir inancım yoktur. Elhamdülillah. Sizin de öyle olduğunuza inanıyorum. Ama şimdi sizi saptırmak isteyenler olabilir. İki günlük dünyadır. Kardeşler, benim bir menfaat hırsım yoktur. Rey peşinde değilim. Aday olmak derdinde değilim. Her şeyden istifade ettik. Dünya nimetlerinden. Bu yaşa geldik. Efendim, hepsi gelip geçen şeylerdir. İlimden ayrılmadık. Bu yoldan, hizmetten ayrılmadık. Benim vaazlara başlayış yaşım 11'dir. Şu anda 45 yaşımdayım. 33 senedir kürsülerdeyim. Dünyanın her yerine gezmişim. Hizmet etmeye çalışmışım. Bundan sonra da sapıtmam inşallah. Allah imanlarımızı muhafaza etsin. Şimdi okuduğum ayetlere kısaca mana vereyim de meselenin ciddiyeti daha iyi anlaşılsın diye. Önümüzde ölüm var. Kella izâ belegatit terâkî. Birden gelecekler adamın ayaklarının parmak uçlarından çekecekler. Yardımcı melekler çeke çeke başlayacak parmak uçları soğuma, oradan dize doğru, bele doğru, soğuya soğuya gelecekler. Tam bu can boğaza gelecek. Buraya geldiği zaman Ezrail aleyhisselam devreye girecek. Ama ben size bir hadis rivayet edeyim. Men kara kul dubura kulli salatin ayetel kürsi, her namazdan sonra ayetel kürsiyi huzurla, huşuyla bir kere okusa, okuyoruz ya namazlardan sonra, tevella tevellallahu kabza ruhi indel mevt. O adam diyor öleceği zaman Allah onun canını almayı Ezrail aleyhisselama da bırakmaz, kendi kudret eliyle alır diyor. Allah da diyor pis ruha kudret elini bulaştırmaz, demek ki o adam imanlı ölür diyor. Aman ayetel kürsiyi bırakmayın. Beş vakit namaz, dinin direği, dinin direği müminin miracı namaz diye bir kitap yazdım şu kalınlıkta. O kitabı okuyan bir insan namaz kılmamış mümkün değil, yapamaz. Öyle tehlikeler var, öyle tehditler var. Adamın birisi diyor, benim hanım gevşekti sabah namazlarına, o kitabı bir okudu diyor, o ahirette kabirdeki yılanları, akrepleri, bir hadisleri, rivayetleri bir okudu diyor, şimdi beni kaldırıyor diyor, aman aman aman. Ya ölüm var, ahiret var kardeşim, yan gelip yatamayız ya. Can boğaza gelir. Ve kîle men râk. Şimdi hocalar başına gelse, kim efsun edecek, okuyacak? Doktorlar gelse, kim iyi edecek? Ölüm geldi. Şimdi eğer adam imanlıysa, rahmet melekleri gelip canını alırlar, teslim alırlar Ezrail aleyhisselamdan. Eğer adam imansızsa, fasıksa, melekler derler ki, bu pis ruh, ben elimi bulaştırmayayım, sen alır mısın? O diyecek, ben elimi bulaştırmayayım, çok pis, murdar, iman yok, namaz yok, abdest yok, bir şey yok. Sen al. İşte o zaman diyor, kim alacak denecek. Ama merak etme. Yani benim ruhum pis diye dünyada kalırım zannetme. Şeker alırlar. Ve zanne ennehu'l firak. Adam da son nefeste böyle duruyor. Artık anladı ki sevdiği dünyadan ayrılıyor. Eşten dosttan ayrılıyor. Ne güzel heves etmiş, bir araba almış. Daha o arabaya binemeyecek. Cep telefonu yeni marka almış. Daha onu kullanamayacak. Çocuğu yeni olmuş. daha onu sevemeyecek, torunu olmuş sevemeyecek. O mahallelere bir daha gelemeyecek, o eve bir daha giremeyecek, o köylere bir daha çıkamayacak yaylalarına. Bitti o iş. Onun için kardeşler, dünyayı çok sevmeyelim, bağlanmayalım. Seversek ayrılırken çok kefen yırtarız. İnsan sevdiği şeyden çok zor ayrılır. Vallahi ben neyim var neyim yok Allah biliyor. Ama şimdi deseler ki iman selametiyle cennete gelir misin? Çocukları görmeden buradan çıkmak nasip olmasın. İmanımı kurtarayım da öleyim gideyim bu beladan kurtulayım ben. Bu beladır burası. Kalpler fırıldak gibi olmuş. Birden kalbim dönecek imandan mı çıkacağım belli değil ya. Korkuyorum. Ebu Hureyre korkuyordu. Radıyallahu anh. Ya Rabbi zinadan koru. Ya Rabbi. Dediler ki sen Resulullah'ın sahibisin. En büyük eshaptansın. Sen de mi zinadan korkuyorsun? Dedi amentü bi muharrifil kulub. Bu anda kalbimde günah sevgisi yok ama kalpleri çeviren Allah'a iman ettim. Ya döndürürse dedi. Kardeşler. Ne oldum deme ne olacağımıza bakalım. Biz Allah'a yalvarıyoruz. İman selametiyle canımızı al. Ya Rabbel Alemin. Yoksa şu makama gelmeden beni öldürme, zengin olmadan ölmeyeyim. Böyle duaya lüzum yok ki. İmanlı öleyim gideyim. Onun için çok seversek ne diyor? Zekat vermemiş, hayır yapmamış, İslam'a hizmet etmemiş, malları yığmış, stok yapmış. Adam ölürken melek ona ne diyor? Sen diyor mamur ettiğin dünyadan ayrılıyorsun, harap bıraktığın, yıkık viran ettiğin ahirete gidiyorsun. Ahirette bir otun yok, ocağın yok. Nereye gidiyorsun? Dünyada ev lazım. Sıcak lazım, elbise lazım, araba lazım. Yaya nasıl gezeceksin o kadar diye. Hepsi lazım. Ahirette lazım değil mi? Sonsuz hayatta neyle geçineceksin? Bu imanla, bu ameli salihle. O da yok. Mamur ettiğin dünyayı bırakıyorsun, bütün yatırım kaldı. Yıkık viran bıraktığın ahirete gidiyorsun. Ama Müslüman salih amel sahibi ölürken ne diyor? Sen bakımsız bıraktığın dünyadan çıkıyorsun, donattığın cennetlere gidiyorsun. Köşkler, saraylar hazır. Namaz odur, abdest odur, zikir odur, Kur'an odur, hac odur, ömre odur. İslam'a hizmet odur. Evet. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ Artık adam öldü. O hadis çok uzun bir hadis var. Kabirle ilgili, ölümle ilgili. 2 saat sürer. Şimdi bunu anlatamam. Onun da bir sohbet kaseti vardı eski. Avrupa'da yapmıştım onu. Evet. Dizi dize dürerler. Gözleri kapatırlar. Parmak uçlarını kapatırlar. Soğursa ondan sonra bir daha birleşmez. Adam gidiyor. Nereye gidiyor? Şu mezarlığına, bu mezarlığına. Oraya beden gidiyor. Ruh nereye gidiyor? İlâ rabbike yevme idinil mesâk. Sevkiyat ancak senin Rabbinedir. Ya cennete gidiyor ya cehenneme gidiyor. فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى Tasdik etmedi, iman etmedi, şeriatın ahkamına inanmadı, İslam'ın helalına haramına inanmadı, namaz da kılmadı. Vay vay vay. İmansızlıktan sonra ne geldi? Namaz geldi. İmansızlıktan sonra ne geldi? Namazsızlık geldi. Tasdik etmedi, namaz da kılmadı. Velakin kezzebe ve tevella. Ama bazıları da namaz kılar, şeriata inanmaz. O da başka. Ali Haydar Efendi Hazretleri gelirdi. Fatih Camisi'ne girerdi. Ali Haydar Efendi Hazretleri İnegöl'de köyü. Ahıska'dan gelmişler, İnegöl'de bir köye yerleşmişler. Akrabaları hep İnegöl'leri. Gürcüydü mübarek. Çok Gürcüler zaten şey olur. Mert olur, sert olur. Girdi Fatih Camisi'nin içine, bütün millet secdede. Bastonu vurdu, bağırıyor camide. Dedi ki, alnı secdedeki kafirler, kaldırın kafanızı de. Millet de şaşırdı ya. Meyhaneye gidip söylesene, hoca camide secdedeki adamlara niye böyle diyorsun? Tabi, ondan sonra diyorsun ki faiz haramdır. Bu zamanda değil. Namaz kılıyor, camiden çıkıyor. Helala haram diyor, harama helal. Onun için, evvela iman, sonra namaz. Velakin kezzebe ve tevella. Yalanladı, inkar etti. Hak'tan yüz çevirdi. Dostlardan ayrıldı, düşmanlara meyletti. Sümme zehebe ilâ ehliye temettâ. Sonra övüne övüne, böbürlene böbürlene çoluk çocuğuna gitti. O müşrikleri anlatıyor. Bugün bir Müslümanla alay ettim. Bir namaz kılandan dalga geçtim. Bir hocaya efendim şöyle yaptım, böyle yaptım. Evlâ leke fe evlâ, sümme evlâ leke fe evlâ. Vah sana, yazık sana. Şer sana, zarar sana. Ateş çok yakın sana. Gidiyorsun ya. Fezleke, fezleke. Hesap sonu, hesabın neticesini çıkaralım. Eyahzebul insanu en yutrake suda. Ey gidi insan başıboş bırakılacağını mı sanıyor? Koyunu bile bağlıyorlar. Çoban koyuyorlar. Ben sizi yarattım. Gökleri yerleri sizin için yarattım. Felekleri melekleri size hizmetçi yaptım. Bütün alemleri size müsahhar kıldım. Sizi de kendime kul yaptım. Şimdi sizi boş mu bırakacağım zannediyorsunuz? Peki o zaman işin başından alalım. Elem yekun utfeten min meniyyin yumna. Sen azıcık bir damla su değil miydin? Ananın efendim göz kemiklerinden, babanın sulbünden, bel kemiğinden dökülen bir su değil miydin? Atılan bir su değil miydin? Sümme kâne alakaten anne karnında donuk kana dönmedin mi? Sonra bir çiğnemet olmadın mı? Fekaleka fesevva, Allah sana orada şekil vermedi mi? El ayak göz kulak vermedi mi? Hangi doktor oraya müdahale etti? Kimin oraya eli uzandı? Ama benim meleğimi oraya gönderdim Allah buyuruyor. Çocuk 120 günlük olduğu zaman Buhari hadisinde geçer. Melek anne rahmine girer. Çünkü melekler bizim gibi hacimli varlıklar değil. Nurani varlıklardır. Buraya şimdi bütün efendim yüz milyonlarca melek buraya sığar. Çünkü onlar bizim gibi kesif varlıklar değil. Kütleleri yok. Yani yer, biz mesela bir adam en azından bir yarım metre kaplıyoruz. Meleklerde öyle bir şey yok. Anne rahmine girer, sorar. Mevla buyurur, üktüp yaz. Ya Rabbi ne yazayım? Üktüb rizkahu ve ecelehu ve şakiyun ev sa'id. Ölene kadar kaç lokma yiyecek? Kaç yudum su içecek? Nerede ne zaman ölecek? İmanlı mı ölecek, kafir mi ölecek? Yaz. İşte alın yazısı budur. Ama Allah onu mecbur etmek için yazdırmaz. Senin ne yapacağını önceden bildiği için yazar. Çünkü Allah bizim gibi değil, o bilir. Bilgisinde de yanılmaz. Biz dedik ki bu çocuktan adam olmaz, bir de baktın adam olur. Çünkü bizim düşüncemiz, hesabımız her zaman tutmaz. Ama Mevla hata yapmaz. Peki, فَجَعَلَ مِنُوا الزَّوْجَيْنِ ذَكَرَ وَالْاُنْثَى. Erkekle dişi yaratmadı mı aynı sudan? İstediği suya erkek ol dedi, istediği suya kız ol dedi. Siz dünyaya gelirken dilekçe verdiniz mi? Dünyaya verirken imza attınız mı? Erkek olayım, güzel olayım, şu boylu olayım, şöyle. Bir şeyden haberiniz var mı? Anne babanızın bir şeyden haberi var mı? Müdahale şansı var mı? Yok. Birden baktık kendimizi dünyada bulduk. İşte aynen birden bakacağız, kendimizi ahirette bulacağız. Eğer engelleyebiliyorsak, doğmamızı engellerdik. Şimdi engelleyebiliyorsak, biraz daha güçlendik ya, ölümümüzü engelleyelim. Doğmamak elinde değil, ölmemek elinde değil, dirilmemek elinde mi? O da değil. Mecburi istikamet bu. Lokman-ı Hakim oğluna vasiyetlerinden et. Evladım, ölüme inanmıyorsan uyuma bakayım. Baba dururum dururum dururum, ayakta bile dursam, yüzüme su bile serpsem, artık aşırı uykusuzluktan yıkılır giderim de. Dirilmeye inanmıyorsan uyanma bakayım. E baba bu elimde değil gidi. Ne kadar uyu uyu uyu uyu, yat gözünü kapa, odayı karart, birden uyanıyorum. Evladım, uyumamak elinde değil, uyanmamak elinde değil. Anlasana ki sen senin elinde değilsin, sen Rabbinin elindesin. Öyleyse Rabbine itaat et ya. Sarı çizmeli Mehmet Ağa mısın ya? Ye. Namaz yok, abdest yok, faturayı ödememiş oluyorsun. Ondan sonra ahirette ne yapacaksın? Ya hoca efendi, şimdi bu kadar namaz kılmayan var, bu kadar dinsiz imansız var. Bakarım bunlar ne yapıyorsa herhalde ben de bir şekil düşünürüz yani. Mantığa bak ya. Yahu kardeşim, bir deprem oluyor, 1 milyon kişi ölüyor, sen oradan bir tane sağ çıkıyorsun. Mesela Haiti'de bir deprem, Haiti mi neresi sonra? Deprem oldu. Efendim, yüz binlerce kişi öldü diyorlar, 200 bin kişi. Bir tanesi 25 gün üzerine mi çıktı, 15 gün üzerine mi çıktı? Çıktı dediler, ne edin? Bir gazoz varmış orada, gazoz içe içe yaşamış. Şimdi o dese ki, ya zaten her yer yıkıldı, anam gitti, kardeşim gitti. Efendim, değil mi? Bundan sonra yaşamanın ne manası var? Ben de içmeyeyim bu gazozu da ben de öleyim. Dedi mi? Yani bir kişi sen kurtulayım diye imkanın olsa insan canını kurtarmaya bakıyor. Ahiret işine geldiği zaman da bu kadar insan cehenneme gidecekse hoca efendi ben de giderim. Bu gavurluktur. Bu sözü söyleyen imansızdır. Böyle bir şey Müslüman söyleyemez. Allah'ın ateşine azabına inanan ben de girerim ne var diyemez. Girmemek için çalışacağız. Böyle şey olur mu ya? Şimdi eleyse dâlike bi kadirin alâ yuhiyel mevtâ. Sizi bir damla sudan yarattım. Bu boya getirdim. İstediğimde öldüreceğim. Damarlarınızı ben çalıştırıyorum. Beyninizden haberiniz yok, ciğerinizden haberiniz yok, böbreğinizden haberiniz yok. Adam kanser olmuş, haberi yok. Doktora gidiyor, bakıyor, check-up yaptırıyor, çıkıyor, haberi yok. İki ay sonra ölüyor. Aletler de keşfedemez. Bir yere kadar. Çok belirecek de ondan sonra. Peki, senin miden beni dinler. Elin ayağın beni dinler. İstesen felç ederim. Bak bülbül gibi konuşuyorsun. İstesen lale derim. Ha yaparsın, böyle yaparsın. Sen niye bana itaat etmiyorsun? Şimdi ben seni dirilteceğim, hesaba çekeceğim diyorum. Bu Allah ölüleri diriltmeye kadir değil midir? Elbette kadir. Sübhaneke Allahümme ve la ilahe illa ente. Madem ki ölüm var, madem ki ahirete çıkış var, orada da beraber olacağız. İnşallah bir taneniz gelip de benim kırtlağıma sarılıp da hoca niye bize yanlış fetva verdin demeyeceksiniz inşallah. Ben size yanlış bir şey söylemedim. Ama böyle yanlış yanlış İslam'ı değiştiren hareketler, laflar, sözler olursa bunlar ne cevap verecekler? Onun için siz uymayın. Allah rızası için sizi seviyoruz. Bu ehli sünneti beraber muhafaza edelim. Birkaç husus duyuracağım. İlanımın ardından bir dua yapıp size veda edeceğim inşallah. Belki bir kısa aşırda okurum. Sesim biraz açıldıysa. Kardeşler, şimdi ben kaç sene, 10 seneden fazla buraya gelemedim. Vaktimiz yok, sağlığımız yok. Bursa'da biliyorsunuz Vakıfköy'de bir dernek var külliye olarak. Oraya ayda bir geliyorum. İnşallah 6 Mart Cumartesi akşamı saat 8'de kadın erkek sizi de oraya bekliyorum inşallah. Ben de arada size gelirim. Beni çağırırsınız gelirim inşallah ama her ay söz veremeyiz. Bakalım ne zaman geliriz. İnşallah önümüzdeki ay Mevlid kutlaması yapacağız. Muhammed Mustafa'mızın doğumunu kutlayacağız. Mevlid okuyacağız. Arapça Mevlid okuyacağız. Kainatın Efendisi de Mevlid okunan meclislere teşrif ediyor ruhu saadetleri. Resulullah Efendimizin de hazır bulunduğu salavat meclisinde sizi de davet ediyoruz inşallah. Kötü bir yere davet etmiyoruz. Ona seviniyoruz. Onun doğduğuna, bize şeref verdiğine, alemlere rahmet geldiğine çok seviniyoruz. Onunla sevinenle o da seviniyor. İnşallah ruhu bizden haberdar oluyor, şefaatçi oluyor. 6 Mart'ta bekliyoruz. Hali vakti müsait olup yani sıhhati el veren gençler inşallah aydan aya Bursa'daki külliyeye dersi bırakmasınlar. Çok ehli sünnet meseleleri konuşuluyor. Ben burada hepsini konuşamam. Vakit yetmez. Bunu duyuruyorum. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna neselükel cenneh. Ve ne'udibike minen nar. Bu cemaat dağılınca Rabbim meleklere soruyor. Benden ne istediler? Enayi miyiz bir şey istemeden çıkalım şimdi? Hadis var. Ya Rabbi bu cemaat senden cennet istiyoruz. Nasip eyle ya Rabbi. Azabından, ateşinden sana sığınıyoruz. Emin eyle ya Rabbi. Amin. Meleklerine soruyor. Bunlar benden ne istediler? Zikir için toplandılar, dağıldılar. Ne istediler? Şimdi cenneti görsek nasıl isteriz? 60 metre daire için birbirinin kafasını kırıyoruz kura çıksın diye. Cehennemi görsek nasıl kaçarız? Bizim imanımız gaybı iman. Görmediğimiz için biraz görmemişlik var. Ama imanımız yakini olsa nasıl isteriz? Mutlaka girmemiz lazım. Girmeyenin yeri ateş. Ortada bir yer yok ki parkta kalalım. Onun için Allah'ımız şahit ediyor meleklerini. Ya Rabbi Allahümme inna neselüke rızâke vel cenne. Rızanı istiyoruz bizden, hoşnut olmanı. Helal eyle ya Rabbi. Cennetini istiyoruz, ihsan eyle ya Rabbi. Ne'udibike min sekatike ven nar. Gazabından sana sığınıyoruz. Seni öfkelendirmekten sana sığınıyoruz. Emin eyle ya Rabbi. Ateşinden muhafaza eyle ya Rabbi. Allah'ım cennetine yaklaştıracak inançlara, amellere muvaffakiyet istiyoruz. İhsan eyle ya Rabbi. Bizi cehenneme yaklaştıracak kötü inançlardan, hareketlerden, inançtan, ahlaktan sığınıyoruz. Muhafaza eyle ya Rabbi. Yardım istenilen ancak sensin. Ve entel müsteân ve alekel velâhu la havle ve la kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Allah'ım bildik bilmedik ne kadar hayırlar varsa bize nasip eyle. Bildiğimiz bilmediğimiz ne kadar şerler varsa bizi muhafaza eyle. Allah'ım hakkımızda ne kaza kader takdir ettinse akıbetini hayır eyle ya Rabbi. Allah'ım bizi de sevdiklerimizi, çoluk çocuklarımızı, hepimizi bu sefer ayın son çarşambasına yağdıracağın belalardan bir sene muhafaza eyle ya Rabbi. Zikirlerini, dualarını okumaya, namazlarını kılmaya muvaffak eyle ya Rabbi. Senin zikrinden gafil olmaktan bizi muhafaza eyle ya Rabbel Alemin. Gafil olan aldanıyor, kanıyor, oltaya yem oluyor, şeytan ona musallat oluyor. Biz şeytanı bizden uzak eyle ya Rabbel alemin. Ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. Amin diyen dilleri nâr-ı cehîminden azâd eyle. Ne kadar günahlarla geldikse o kadar sevaplara dönüp de çıkmak nasip eyle. Hadis-i şerifte buyuruluyor. Bir cemaat toplaşıp ayet hadis okuyup zikir yaparlarsa onlar oldan dağılmadan kumu mağfurallekum. Aff olarak kalkın. Kadbeddel seyyâdüküm hasenâd. Rabbiniz buyuruyor ki bugüne kadar tonlarla ne günah işlediyseniz, şimdi geldiyseniz hepsini sevaplara döndürdüm. Öyle çıkın buyuruyor. Bu müjdeyi bize de duyur ya Rabbi. Kapıda bizi de böyle meleklerinle karşılat ya Rabbi. İmanımızı ikan derecesine çıkart ya Rabbi. Ehl-i sünnetten ayrılmaktan muhafaza eyle. Bu kardeşlerimizin hepsine, çoluk çocuklarımıza şuur ihsan eyle. Ehl-i sünnet itikadında basiret ihsan eyle. Dostu düşmanı hakkı batılı ayıracak feraset ihsan eyle. Allah'ın vatanımızı ve İslam vatanlarını iç savaştan dış savaştan muhafaza eyle. Allah'ım ezanlarımızı durdurma, bayrağımızı indirme. Allah'ım askerimiz, polisimiz bizi korudukları gibi sen de onları muhafaza eyle ya Rabbi. Nöbet tutuyorlar, eşkıyadan, teröristlerden korunuyor. Allah'ım bu terörü durdur ya Rabbi. Bu kanı durdur ya Rabbi. Müslüman, İslam şuurunu öne çıkar ya Rabbi. İslam nimetiyle kardeş eyle ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle bütün İslam alemine de önderlik yapacak şekilde ehl-i sünnet şuurunda Türkiye'yi ilerlet ya Rabbel alemin. Ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. Hastalarımıza acil şifa. Dertlerimize deva, borçlarımıza ödeme kolaylıkları ihsan eyleyip cümle müşkilatımızı hallü asan eyle, sıkıntılarımızı feraha tebdil eyle. Allah'ım kadınıyla erkeğiyle nerelerden geldiler, içerlerinde ne sıkıntılar, dertler getirdiler, hepsinden feraha çıkart ya Rabbel alemin. Okunan ayetler, hadis-i şerifler, zikirler, dualar hürmetine ya Rabbel alemin. Dualarımızın kabulü ve hayırlı muratlarımızın husulü ve ruhu Resulillah'ın haberdar olması için buyurun. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifûne ve selâmün alel murselîn. Elhamdülillahi ya Rabbel alemin. İman kelimesini tazelemek üzere bir dahi buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Bizden evvel ölen tüm geçmişlerimizin ruhlarına hediye gönderip kabirlerine şu saatte dağlar emsali rahmetler nasip olması için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Allah'ım nurları idhal eyle kabirlerine, sevinsinler ya Rabbel alemin. Ve bize de son nefeste nasip olması için bu imanı muhafaza edebilip son nefeste en büyük sermayemiz olan bu kelimeyle çene kapamak nasip olması için aşk ile bir dahi buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. Hayatımızı bu kelimeyle idame ettir. Son nefesimizde bu kelimeyle çenemizi kapattır. Mahşere kalkarken de bu kelimeyi kolay okumak nasip eyle. Meleklerin bizi Habibinin sancağına kadar bu kelimeyle ulaştırmalarını nasip eyle. Unutmaktan, gaflet etmekten muhafaza eyle ya Rabbel alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira ve elhamdülillahi Rabbil alemin. Amin. Gönül sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.